Podstawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Skuteczność szczepionek podawanych w Polsce jest większa niż 99%, informuje minister zdrowia. Akcją policji zakończyło się wesele w Wielkopolsce, sprawę bada prokuratura. Koniec stanu wyjątkowego w Czechach. Zaszczepieni już Polacy są odporni na koronawirusa w ponad 99%, informuje minister zdrowia. Do tej pory w grupie ponad 5,5 miliona zaszczepionych jedynie 51 tysięcy osób, czyli 0,9% miało dodatni wynik testu na COVID-19. O to, by szczepić się jeszcze chętniej i w miarę możliwości jak najszybciej, apeluje dr Michał Sutkowski. Możemy powiedzieć, że i bezpieczeństwo szczepionek wszystkich i skuteczność szczepionek jest poza wszelką, poza wszelką dyskusją. Szczepmy się jak najszybciej, jak najlepiej, oczywiście w warunkach bezpiecznych. Róbmy z tego pożytek, dobrą kampanię edukacyjną i starajmy się to jak najszybciej w bezpieczeństwie stosować. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 7 600 000 szczepień. Dwie dawki szczepionek otrzymały ponad 2 miliony osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 140 000 szczepień. Akcją policji zakończyło się wesele w Malanowie w Wielkopolsce. Oprócz pary młodej i gości weselnych w uroczystości brał udział zespół muzyczny i obsługa sali bankietowej. Policjanci wylegitymowali 81 osób, to była obsługa oraz uczestnicy tego zgromadzenia. Sanepid ze swojej strony dokonał kontroli tego lokalu i powiatowy inspektor sanitarny wydał decyzję. Właściciel lokalu miał pełną świadomość tego, że jeżeli będzie organizował albo pomoże w organizowaniu takiej imprezy, no naraża te osoby, które tam będą się znajdować. Na szczęście było spokojnie, nie doszło do żadnych incydentów. Mówił Mateusz Latuszewski z policji w Turku. Właściciel sali stracił możliwość prowadzenia w niej działalności. Policja przypomina, że w związku z pandemią od połowy października obowiązuje zakaz organizacji wesel, a w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Dziś ostatni dzień stanu wyjątkowego w Czechach, wprowadzonego w związku z pandemią. Od poniedziałku przestanie obowiązywać godzina policyjna. Będzie można także podróżować poza granicę powiatu. Z Pragi Wojciech Stobba. Obowiązujący do dziś w Czechach stan wyjątkowy wprowadzono 5 października. Na wniosek rządu był kilkakrotnie przedłużany przez Izbę Poselską. Jego koniec oznacza wygaśnięcie części obostrzeń. Zmiany miały objąć także zakaz zgromadzeń. Według pierwotnych założeń od poniedziałku miała być możliwość organizowania 20-osobowych zgromadzeń w otwartej przestrzeni i 10-osobowych w pomieszczeniach. Nowy minister zdrowia Petr Arenberger zmienił jednak zarządzenie swojego poprzednika i zdecydował, że w obu przypadkach limit będzie wynosił 2 osoby. Wyjątek dotyczy ślubów i pogrzebów, w których nadal będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 15 osób. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Uwaga na silny i porwisty wiatr na południu kraju. Szczególnie silnie powieje na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia 1 stopnia dla mieszkańców Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych, apeluje Anna Adamkiewicz, rzeczniczka Centrum Bezpieczeństwa. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, żeby zamknąć okna, drzwi, zabezpieczyć wszelkiego rodzaju przedmioty, które są gdzieś na parapetach, na balkonach, na podwórku. Pamiętajmy też o tym, żeby nie parkować pod drzewami. Zadbajmy też o bezpieczeństwo zwierząt, które są pod naszą opieką. Szczególnie te zwierzęta, które przebywają na zewnątrz, na przykład pies, który mieszka w budzie na stałe, czy jest bezpieczny, czy nic mu nie grozi. Szczegóły prognozy pogody zaraz po serwisie. Wilczyca o imieniu Gudrun, którą na początku marca złapano na Podlasiu, zamieszka pod Koszalinem. Zagrody o powierzchni 1000 m2 buduje tam dla niej Fundacja dla Dzikich Zwierząt Larus. Jak mówi prezes Katarzyna Lesner, fundacja miała do dyspozycji miejsce, ale brakowało pieniędzy na postawienie ogrodzenia. Założyliśmy szybko zbiórkę, no i trochę było nerwowo na początku, czy w ogóle ktoś to podchwyci, jak to nam pójdzie. Czasu było mało. No i w 3 dni się udało zebrać 56 tysięcy z kawałkiem. Wyjdzie na to, że prawdopodobnie zmieścimy się na styk z tymi pieniędzmi. Wilczyca została złapana po tym, jak regularnie maszerowała ulicami Białowieży. W czasie swoich eskapad czasem przeskakiwała przez ogrodzenia i zagryzała psy. Nie bała się ludzi. Jej przyszłość, jak mówi prezes fundacji Czarny PR Wilków, mógłby źle wpłynąć na sąsiadów budowanej zagrody. Z tego powodu nie ujawnia, gdzie konkretnie zamieszka Wilczyca. Nie chcemy tutaj też wzbudzać sensacji jakby okolicznych mieszkańców, no bo zdarzy się tak, że jakaś kura zaginie, bo nie wiem, wpadnie pod samochód, to wszystko będzie szło na wilka, mimo że on tam będzie w tej zagrodzie bez możliwości wyjścia, ucieczki. To jest prywatny teren, chcemy uniknąć takich jakichś niezręcznych sytuacji, żeby tam komuś ktoś obcy się plątał po terenie. Zdaniem specjalistów wilczyca Gudrun, zanim pojawiła się w Białowieży, żyła w zamknięciu. Na wolność już nie wróci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz cieplej, temperatury wzrosną dzisiaj do 17, 18, a na południu nawet do 19 stopni. Bezchmurne niebo nad większą częścią kraju, chmurzy się nieco na północy i w górach i tam może popadać. Bardzo silnie powieje na południu, porywy mogą sięgać 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrzu, jak z życia brać to, co najlepsze, a nie to, co zostaje w magazynach? Wejdź na drogę prowadzącą do euro! Wyprzedaż najlepszych marek. Kupuj super produkty nawet do 24% taniej. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi za 2899. Taniej o 350 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach, przez infolinię i na euro. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Marian? A ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady? Patrz, kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, w kwadransie Leszka Długosza. Leszek Długosz się odzywa, zapraszam. Drodzy Państwo, od tygodnia, chyba jak Polska długa i szeroka, wszystkie radia ten program mają. Odszedł Krzysztof Krawczyk, piosenki jego się rozlegają. Co zrozumiałe, był to artysta, który jednoczył, tak to określę, rozmaite wysokości i społeczne, i kulturowe, i rozmaite potrzeby, od takich rzetelnych chwil zadumy, wzruszeń, po użyteczne chwile taneczne, towarzyskie. No i trudno, żebym go też w naszym programie nie wspomniał. Niech może spośród wielu szlagierów Krzysztofa Krawczyka rozlegnie się ten rysunek jeszcze raz na szkle, czyli takie te reminiscencje jego ówczesne motywami, instrumentami i motywami greckimi. Raz lepiej rzucam się zdarzeń rący nóg. Jak w

chyba pierwszy pisałem Zbyszkowi teksty do jego pierwszych prób kompozycyjnych i opowiadał sporo o Krawczyku, z którym mam wrażenie chyba trochę konkurował i nawzajem, ale przy jakiejś takiej wielkiej życzliwości, sympatii, lecz czujności. No, ktoś taki zamieścił fotomontaż, jak to już są razem i razem przy mikrofonach. Rzuć to wszystko, co złe, to jest piosenka, jaka została po tamtych czasach i w pamięci po Zbyszku i mnie, jako że wysiliłem się na napisanie tekstu do tej piosenki. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni dni. Rzuć to wszystko, co złe. Tak to kiedyś ująłem. I dalej aktualne. Drodzy Państwo, od siebie dorzucę może tę piosenkę jakby już nieaktualną, bo w oczekiwaniu wiosny formalnym przecież mamy wiosnę, ale ja myślę, że Państwo czekamy na tę właśnie wiosnę, kiedy zacznie już sypać nam się na głowy ten kwitnący biały kwiat z, no, na przykład z wiśni,

Then what is crystal in your hand? The air is simple and cool. The tempo's easy as you please. From every lemon yellow morning through velvet evening with breezes singing song of cinnamon and glow. The air is cinnamon and glow. Seductive cinnamon and glow. So come to my arms, I long for your kiss. The taste of the sea, salt is sweet upon me. It's not to be made on nights such as this. Sand drifting through our fingertips. The moon is like a tangerine, adrift upon a sea of love. A world where nothing comes between the salty days and salty nights. Where every slice of life just the perfect combination. A cup of sweetness, a pinch of sadness, a touch of cinnamon and glow. A touch of cinnamon and glow. A touch of cinnamon and historia goździków jest jak podręcznik biznesu i kryminał w jednym. W średniowieczu i później ich kilogram kosztował dokładnie tyle samo, co kilogram złota. Nie tylko uśmierzały ból, ale i likwidowały zapalenia, ale przede wszystkim wierzono, że chronią przed dżumą. Ich nazwę wymyślili Rzymianie i jeśli państwo macie pod ręką goździki i się im przyjrzycie, to nie będziecie mieli wątpliwości, dlaczego zasuszony pączek Rzymianom skojarzył się akurat z goździkiem. Handel goździkami był bardzo zyskowny i na pozór wydawał się prosty, ale były w nim haczyki. Przede wszystkim goździki jako przyprawa to są wysuszone pączki goździkowca, czyli z tego nowej roślinki nie będzie. A po drugie, goździkowce rosły tylko w jednym miejscu na świecie, na tak zwanych wyspach korzennych, to tam, gdzie dzisiaj jest Indonezja i Moluki. I oczywiście o te korzenne wyspy toczyły się wojny, w których zwyciężyli Holendrzy i postanowili bardzo chronić swój monopol. Wszystkie goździkowce ku rozpaczy rdzennych mieszkańców wysp zostały wycięte. Zostały zachowane tylko na jednej wyspie, którą Holendrzy nazywali Amboiną, a dzisiaj nazywa się ona Ambon. Chodziło o to, żeby nikt nigdy poza Holendrami nie miał dostępu do sadzonek goździkowców. Plantacje były bardzo chronione. Każdy, kto próbował z nich wynieść goździki, był natychmiast karany obcięciem obu rąk. A każdy, kto próbował by wykraść sadzonki albo nasiona goździkowców, był od razu zabijany i była to kara śmierci. Ale Francuzi, którzy również mieli zakusy na to, żeby handlować przyprawami, wymyślili w końcu sprytny sposób. W 1700 roku kompania holenderska wschodnioindyjska na goździkach zbijała fortunę. 10 lat później, w 1710 roku, urodził się w Lyonie człowiek, który zmienił bieg historii. Nazywał się nomen omen Pierre Poivre, czyli pan Piotr Pieprz. Ten pan Piotr Pieprz był bardzo pobożnym człowiekiem, postanowił zostać misjonarzem, a jego wielką pasją była botanika. Piotr Pieprz jako misjonarz docierał do krajów Dalekiego Wschodu, ale pewnego dnia statek, którym płynął, napadli brytyjscy korsarze i stracił prawą rękę. Wtedy stwierdził, że on nie może komunii udzielać lewą ręką i dlatego zrezygnował ze stanu duchownego i zajął się swoją pasją, czyli botaniką. I to właśnie on wymyślił świetny sposób, jak Holendrom wykraść goździkowce. Jako botanik, chromy, czyli niegroźny, przypłynął na Amboinę i tam, pytając miejscowych, dowiedział się, że na kilku bezludnych wysepkach indonezyjskich w okolicach Amboiny rosną goździkowce, których nasiona przeniosły usłużne ptaszki w swoich żołądkach. Popłynął na te wyspy, wykopał goździki i sadzonki przewiózł na Mauritius. Na Mauritius, którego wkrótce został zarządcą, tak powstał na tej wyspie pierwszy ogród botaniczny, który istnieje do dzisiaj. Nazywa się Pamplemus, a później Francuzi już nie dbali o monopol, no bo wiadomo, ceny goździków spadły i goździkowce zostały przewiezione w najdalsze zakątki świata. Stały się popularną przyprawą, dokładnie tak jak kiedyś chcieli Rzymianie i dzięki temu, już za chwil kilka, Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku, zdradzi Państwu tanie i niezawodne przepisy na goździkowe specjały. A za chwileczkę Jacek Stasiński, podróżnik i przewodnik, zabierze nas na wyprawę do współczesnego goździkowego imperium, czyli na Zanzibar. Magiczny, posłuchajmy, arabesk. Moim i Państwa gościem jest Jacek Stasiński, podróżnik i przewodnik. Dzień dobry, Jacku. Witam serdecznie. Jacku, zanim wybierzemy się na Zanzibar, zapytam Cię o Dżakartę, stolicę Indonezji, w której, jak wiem, byłeś. Kiedyś to była Batawia i największy i najbogatszy port goździkowy świata. A dzisiaj, czy znalazłeś tam jakieś ślady historii goździkowej? Wiesz co, powiem Ci szczerze, Dżakarta mi się jakoś nie najlepiej kojarzy, jeżeli chodzi o całą podróż po Indonezji, bo było to największe miasto, najbardziej zatłoczone, takie trochę nowoczesne, nie kojarzące się właśnie ani z magią Dalekiego Wschodu, bardziej z jakąś wielką metropolią. Dżakarta niekoniecznie, natomiast Indonezja tak. Natomiast lecąc na Indonezję, wiedziałem, że na Molukach rosną dzikie goździki, także to skojarzenie było lądując w Dżakarcie. Natomiast samej atmosfery goździków jakoś nie poczułem. Zdecydowanie, jakbym miał mówić o goździkach, to jednak bym tutaj mówił o Zanzibarze. No właśnie, a jak to jest na Zanzibarze? Mnie, kiedy tam byłam, urzekły plantacje nie tylko goździkowe, ale w ogóle przyprawowe, które są takie prawdziwe, naturalne, takie slow foodowe i rzemieślnicze. A ty jak widzisz te plantacje przyprawowe Zanzibaru? Właśnie ten kontrast. Mówiliśmy o tej Dżakarcie, wielkiej metropolii, a Zanzibar jest takim bardzo egzotycznym, spokojnym miejscem, gdzie rzeczywiście jeszcze można złapać trochę oddech od cywilizacji. I powiem szczerze, że sam Zanzibar kojarzy mi się trochę nostalgicznie, bo Zanzibar to moja pierwsza egzotyczna wyprawa. Także można powiedzieć, że było to aż szkoda myśleć 20 lat temu, kiedy trafiłem z Arusze z Parków Narodowych na Zanzibar. Wtedy on trochę inaczej wyglądał. Natomiast ta atmosfera właśnie takiego spokoju, tej egzotyki, ale takiej niekoniecznie komercyjnej, strasznie mi się wtedy udzieliła, bo oczywiście wybrałem się na taką farmę przypraw, bo byłem ciekawy, jak te rośliny wyglądają na żywo, jak rośnie cynamon, jak rosną goździki. I rzeczywiście to było dosyć urokliwe, ponieważ to wyglądało jak taki przydomowy ogród, tak? To nie była jakaś plantacja w znaczeniu takim przemysłowym, tak? Jakieś maszyny, jakieś specjalne urządzenia, tylko rzeczywiście takie przydomowe ogródki, które po prostu były miejscem upraw tych niesamowitych przypraw, którymi się zachwycamy, które używamy w kuchni na co dzień albo od święta, także nie tylko goździki, ale cynamon, imbir, kurkuma. Mi się ogromnie podobało, że na przykład po goździkowych drzewkach pieły się pnącza pieprzu czy wanilii, bo jedna i druga roślina jest pnączem i to wyglądało niezwykle i uroczo. Ale Zanzibar to nie tylko ta sielska atmosfera małych wiosek, ogródków przydomowych, ale to także miasto, które może nie jest wielkie, ale bardzo ważne, czyli Stone Town. Dlaczego to miasto warto zobaczyć i dlaczego warto o nim mówić? Jeżeli chodzi o Stone Town, to generalnie mówiąc o Zanzibarze, to jest wyspa, to jest archipelag i to jest też miasto Zanzibar, także samo stąd tam jest właściwie tą historyczną częścią miasta Zanzibar, także tej głównej metropolii wyspy. Natomiast jest na tyle niesamowite, że warto tam spędzić co najmniej jeden dzień, albo i nawet dzień i wieczór, bo tak naprawdę przyjemnie się robi dopiero po zachodzie słońca i wtedy warto się wybrać do ogrodów Forodani. One są właściwie przy porcie, w takim centralnym miejscu historycznym tego miasta, gdzie powstaje po zachodzie słońca tak zwana restauracja pod drzewami, czyli w tych ogrodach po prostu rozkładają się sprzedawcy fast foodów i można zjeść właśnie świeżo grillowane owoce morza, można zjeść samosy, także tutaj te elementy związane. No właśnie, powiedzmy, że fast food i to suahilijski fast food to zupełnie nie jest hamburger ani żaden hot dog i frytek też tam się nie znajdzie, chociaż mi się raz zdarzyło znaleźć tam frytki z batatła, ale to są przede wszystkim zupełnie rewelacyjne właśnie owoce morza. To jest pachnące mleko kokosowe, to są limonki. Mówiąc krótko, mniam, mniam. Generalnie ten fast food, akurat jeżeli chodzi o Zanzibar, to taki właśnie zdrowy fast food, a można powiedzieć tak zwany street food. Teraz modne robią się jakieś śniadania, prawda, uliczne i na Zanzibarze właśnie co wieczór w tych ogrodach rozstawiają się stragany i można po prostu zjeść to, co rośnie właśnie na tych farmach. Także oprócz przypraw, które są używane do poprawiania smaku tym potrawom, można zjeść właśnie słodkie ziemniaki, można napić się wody kokosowej. Także generalnie takie przyjemne miejsce na spędzenie wieczoru i spróbowanie trochę lokalnej zanzibarskiej kuchni. Ale Stone Town to nie tylko jedzenie, ale także fantastyczne i zupełnie niezwykłe zabytki. Jeden z nich nazywa się Pałacem Cudów albo Magicznym Domem. Dlaczego? Sam Dom Cudów to miejsce, które było początkiem nowoczesności na Zanzibarze. Także ten Zanzibar rozwijał się w XIX wieku trochę pod wpływem lokalnych władców. To byli sułtani, którzy budowali pałace. W samym Zanzibarze powstało ich bodajże 6 albo nawet 7. No i chcieli żyć wygodnie, a ponieważ te nowinki cywilizacyjne docierały na Zanzibar, więc jeden z sułtanów w drugiej połowie XIX wieku postanowił sobie zbudować pałac, ale taki, który miałby wszelkie wygody, ale też nowoczesności. Pozwolił sobie na taki luksus i zainstalował elektryczność w tym budynku, ale nie tylko, bo był to pierwszy dom z elektryką na Zanzibarze, ale też zamontował sobie windę i to była pierwsza winda w ogóle w całej Afryce Wschodniej w tych czasach. Także jak na owe czasy to super nowoczesne, więc dla miejscowych było to coś dziwnego, coś niezwykłego, dlatego nazwano ten dom Domem Cudów. Ale Dom Cudów to nie jedyna rzecz, którą stąd tam warto zobaczyć, bo w ogóle cała starówka jest wpisana na listę UNESCO i rzeczywiście jak na taką małą część tego miasta, to rzeczywiście jest tam dużo rzeczy i dużo historii. Bo oprócz tego, że mamy ten Dom Cudów, który niestety teraz jest zamknięty, bo byłem niedawno na Zanzibarze i zawalił się tam w grudniu 2020 roku dach i właściwie dom jest w ruinie. Trochę smutne, bo rzeczywiście jest to piękny przykład architektury XIX-wiecznej na Zanzibarze i niestety jest zamknięty, także nie wiadomo, czy nie zostanie rozebrany, co się z nim stanie. Na razie stoi, ale już jako trochę ruina. Jest oczywiście inny pałac sułtana, który można zwiedzać. Jest bardzo ciekawy na nabrzeżu, taki biały pałac nazywany Bet-e-Sahel, który właśnie też był zniszczony, bo ten Dom Cudów był zniszczony podczas jednodniowej, a właściwie jednogodzinnej wojny, która miała miejsce w 1896 roku. Był to konflikt o to, kto będzie sułtanem Zanzibaru. Tutaj Brytyjczycy mocno naciskając mieli swojego faworyta, ponieważ on nie był sukcesorem, miejscowi się zbuntowali i przez 38 minut było bombardowanie Zanzibaru, miasta i między innymi wtedy zniszczono ten Dom Cudów, ale po zniszczeniu został odbudowany i zyskał sobie coś typowo brytyjskiego, co we wszystkich miastach, koloniach brytyjskich jest, a mianowicie wieżę zegarową. Także ta wieża zegarowa dalej funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o stąd tam, tutaj trzeba powiedzieć o kilku osobach, które są związane z tym miastem. I jednym z nich jest David Livingstone, który mieszkał, zanim ruszył do Afryki, mieszkał na Zanzibarze. Przyjaźnił się zresztą z Edwardem Stirem, biskupem anglikańskim, który doprowadził do zniesienia niewolnictwa na Zanzibarze, bo niewolnictwo na Zanzibarze też ma swoją dosyć długą i ciekawą historię. I z takich obiektów wartych zobaczenia w mieście stąd tam jest właśnie katedra anglikańska, która powstała w miejscu, gdzie był targ niewolników. Także można zwiedzać to muzeum, są jeszcze dwie pozostawione cele, gdzie ci niewolnicy byli przetrzymywani. Jest za katedrą zbudowany pomnik, który upamiętnia niewolnictwo na Zanzibarze. Plac, tam był targ niewolników właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jest ten pomnik. A muszę ci, Jacku, powiedzieć, że na mnie chyba największe wrażenie w tej katedrze zrobił grób Livingstone'a właśnie, na którym jest krzyż zrobiony z drzewa, tego, pod którym Livingstone został pierwotnie pochowany. Także Zanzibar kryje w sobie miasto Stone Town, kryje w sobie jakieś zupełnie niezwykłe i historie, i tajemnice, i można je spotkać na każdym kroku. Ja uwielbiam zanzibarskie drzwi. To są takie bardzo mocno rzeźbione drzwi, bo powiedzmy sobie, że kultura Suahili była kulturą bardzo silnie osadzoną w islamie i troszeczkę te orientalne budowle przypominają właśnie budynki na Zanzibarze i z tych drzwi można wyczytać, kto w nich mieszkał. Dlatego, że na przykład handlarze niewolników oznaczali swoje drzwi łańcuchami wyrzeźbionymi, choć prawdę powiedziawszy, to niewolnictwo jest wyjątkowo mrocznym fragmentem i w historii świata, i w historii Zanzibaru. Nie możemy o tym zapominać, ale Zanzibar to nie tylko smutne, ale także zupełnie przyjemne historie i ja myślę, że warto się wsłuchać w głos natury, która jest na Zanzibarze, czyli Zanzibar Zoo. In the Zanzibar Zoo of zany delights, the animals party on Saturday nights at the zoo. At the zoo, the Zanzibar Zoo. A gaggle of geese in gossamer gowns gracefully waltz across dew-covered grounds at the zoo. At the zoo, the Zanzibar Zoo. Oh, what a sight, what a staggering sight are those animal antics on Saturday night at the zoo, the Zanzibar Zoo. Musters of peacocks strut stylishly through, past troops of glad monkeys and proud kangaroos at the zoo, at the zoo, the Zanzibar Zoo. Elephant herds with their elegant trunks fly like a flash from a family of skunks at the zoo, at the zoo, the Zanzibar Zoo. Oh, what a sight, what a staggering sight are those animal antics on Saturday night at the zoo, the Zanzibar Zoo. crashes of rhinos with knobbly knees, sway as they sing with a wild swarm of bees at the zoo. At the zoo. The Zanzibar Zoo. Zoo, zoo, zoo, zoo. At the zoo. The lions, they lazily lounge in their prides, with the leopards and leaps asleep at their sides at the zoo. At the zoo. The Zanzibar Zoo. What a sight, what a staggering sight are the animal antics on Saturday night at the zoo, the Zanzibar Zoo. Oh, what a sight, what a staggering sight are the animal antics on Saturday night at the zoo, the Zanzibar Zoo. Moim i Państwa gościem jest Jacek Stasiński, podróżnik i przewodnik. Jacku, Zanzibar żyje z turystyki. Wiele takich miejsc, które żyją z turystyki, są już mocno rozdeptane. A powiedz mi, czy na Zanzibarze jest szansa spotkania z dziką przyrodą? Czy to już jest tylko zoo? Jeżeli chodzi o dziką przyrodę, na Zanzibarze cały czas jest to jeszcze dosyć niszowe, bo wielu turystów, którzy przyjeżdżają na Zanzibar, zamykają się w tych pięciogwiazdkowych, czterogwiazdkowych all inclusive hotelach i właściwie mają piękną plażę i jeżeli mają trochę ciekawości świata, to wypuszczą się może właśnie na jakąś wycieczkę morską, ewentualnie pojadą do Stone Town, to polecam zdecydowanie. Natomiast Zanzibar kojarzy się z Afryką, bo to część Tanzanii, natomiast nie można tam zrobić safari. Jedyna rzecz, która jest dosyć ciekawa, to jest gatunek małpy, która jest endemiczna. Nazywana jest czarownicą Zanzibaru, czyli kolumbus czerwony. Rzeczywiście po polsku to są gerezy trójbarwne. W każdym bądź razie to są rzeczywiście dosyć oryginalne małpy, jeżeli chodzi o wygląd. Rzeczywiście trochę straszne, ale przy tym bardzo sympatyczne i występują w jednym miejscu. To jest Park Narodowy, gdzie są chronione, Jozoni Park i tam generalnie te małpki można zobaczyć. Rzeczywiście są niesamowite i wystarczy pojechać tam sobie na kilka godzin, żeby mieć taki kontakt z zanzibarską dziką przyrodą. Ale mówiąc o dzikiej przyrodzie Zanzibaru, to trzeba mówić też o tym, co otacza Zanzibar, czyli tak zwanym życiu morza, tak? Bo są piękne rafy koralowe, są miejsca, gdzie można spotkać delfiny. I kolejną ciekawostką są żółwie na Zanzibarze, właściwie nie na Zanzibarze, tylko na maleńkiej wyspie, która się nazywa Changu, albo inaczej Prison Island, gdzie sprowadzono w 1919 roku, to był prezent gubernatora Seszeli dla władców Zanzibaru, cztery żółwie. Te żółwie się rozmnożyły, ta populacja teraz liczy sobie około 17 dużych żółwi, kilkadziesiąt mniejszych żółwi, tak, ponieważ długowieczność tych żółwi jest taka, że ta segmentacja wiekowa jest tam podzielona, te największe to właśnie 17. I rzeczywiście one sobie tam na tej wyspie żyją, można je zobaczyć i to jest ciekawostka przyrodnicza, ponieważ tak naprawdę można je zobaczyć jedynie w stanie dzikim na Aldabrze, to jest wyspa, która jest jednocześnie parkiem narodowym, rezerwatem ścisłym, gdzie właściwie turyści się nie dostają. Można zobaczyć takie żółwie trochę inne, bo to są żółwie lądowe, ale tych rozmiarów na Galapagos. I jest to pewnie też ważny powód, żeby sobie na tą Changu, czyli Prison Island wybrać. Tym bardziej, że sama wycieczka na Prison Island jest urokliwa, bo płynie się dołem, czyli taką łódką z rzymskim żaglem ze Stone Town. Ale wiesz co, ja jeszcze powiem o tych żółwiach jedno zdanie, ważne może, bo te żółwie, to jest cud, że one przetrwały i jest ich na świecie bardzo niewiele, dlatego że właśnie w czasach handlu przyprawami te żółwie były traktowane jako żywe lodówki. Marynarze po prostu kupowali sobie takie żółwie, pakowali do luków i w miarę rejsu, kiedy było daleko od brzegu i kończyło się świeże jedzenie, żółwie były zabijane po kolei i zwyczajnie zjadane. I wyglądało na to, że te gigantyczne żółwie z Seszeli w ogóle wyginą, dlatego to był taki cenny prezent. A tak jak mówiłam, na tą wyspę można dostać się łódką jednożaglową z rzymskim żaglem, czyli dołem. Co to takiego? No właśnie, jeżeli ktoś się wybierze na Zanzibar i chciałby, że tak powiem, poczuć troszeczkę się romantycznie, poczuć się, że tak powiem, poza tą masową turystyką, to wystarczy wyjść na plażę i znaleźć jakiegoś tam miejscowego chłopaka, naganiacza, który proponuje takie przygody i po prostu sama przejażdżka, oczywiście na Pleasant Island, to wycieczka jeszcze dodatkowo z jakimś celem, zobaczenie żółwi, zobaczenie wyspy Pleasant Island, ale nawet zachód słońca w takiej łodzi wygląda strasznie niesamowicie, bo po prostu płynie się taką łodzią, ona trochę przypomina katamaran właśnie, bo ma takie te płozy boczne i można popłynąć sobie gdzieś na jakąś zupełnie odludną plażę i poczuć się jak piętaszek na samotnej wyspie, a potem wracając zatrzymać się w jakimś lokalnym barze, który jest zupełnie nieturystyczny i klimaty karaibskie nam się pojawiają, klimaty rasta, jest ognisko na plaży, jest bar, jest muzyka. Rozmarzyłam się, Jacku. Ale jeszcze jedną rzecz, o której nie mówiliśmy, mówiąc o Zanzibarze, a na pewno obrażam się wszyscy, którzy są fanami Queen i Mercury'ego. Przez Stone Town musimy powiedzieć, że właśnie w Stone Town mieszkał i spędził swoje dzieciństwo słynny wokalista i lider zespołu Queen. I musiał z tego Stone Town z rodziną zresztą uciekać, ale to już zupełnie inna historia. Jacku, pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci mnóstwa nowych odkryć, szczęśliwych podróży i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. A skoro o Zanzibarze i plażach Zanzibaru mowa, to Grzegorz Turnał. Jaki powab? Człowiek jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach być, na plażach Zanzibaru. Zakopane czy też może Kraków, świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków, a za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń i dyktatu. Trzeba uciec albo to wybadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy jaki powab, ale czemu nie? Przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Jest z nami Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Waldku, w starożytności Hindusi, Chińczycy i Rzymianie wykorzystywali zdrowotne właściwości goździków. Leczyli nimi nie tylko zęby, ale też choroby gardła czy płuc. Czy te zdrowotne właściwości goździków wykorzystywane są w kuchni? Były i są. To jest jedna z najcenniejszych tak naprawdę przypraw, które warto mieć w domu. Warto też pamiętać, że jak każda przyprawa, możemy trafić na lepszą lub gorszą. Dlatego też warto zapolować na goździki w dobrym sklepie z przyprawami. Zawsze kupować goździki w całości, nie goździki mielone. No i jest taki prosty test. Jak już kupimy te goździki, czy one są świeże, powinny oczywiście pachnąć przepięknie tym olejkiem, to wystarczy je wrzucić na wrzątek. Jak są świeże, to upływają pionowo, a jak są takie już zleżałe gdzieś tam w magazynie, no to wtedy pływają jak śnięte ryby. O. Czyli mówiąc krótko, test wrzątku. A powiedz mi, jaki jest twój ulubiony goździkowy przepis? Bo goździki jednak mają dość specyficzny smak i mi czasami faktycznie, jak jest ich za dużo, kojarzą się z dentystą. Dokładnie. Zawsze robię herbatę, taką herbatę rozgrzewającą, czyli wlewam sobie do szklanki porcję dobrego naparu. Do tego wrzucam plaster cytryny, 4-5 ósemek pomarańczy. W każdą z tych ósemek wbijam po goździku. Zalewam wrzątkiem, to się parzy. Jak troszeczkę wystygnie, dodaję łyżkę lub dwie dobrego miodu lipowego. No i wtedy mamy taką rzecz, która nam teraz akurat bardzo pomaga. To jest jedno. Zawsze dodaję goździki do rosołu. Tego nauczyła mnie mama w Galicji. Dokładnie wbijam w jedną lub dwie cebule po dwa goździki i ta cebula idzie do rosołu, nadaje to niezwykły aromat, ale także no, daje jakiś aspekt zdrowotności. Jak pamiętamy, rosół był nazywany żydowską penicyliną. Natomiast generalnie dla mnie najdoskonalszym złożeniem są wiśnie i goździki. Jest takie słynne danie, to jest kaczka barona Rothschilda z wiśniami. To jest kaczka, która jest duszona w rosole, duszona w rosole, czyli tam się powolutku dochodzi i podaje się to z sosem z wiśni, który jest oparty na bazie goździków. To jest chyba najbardziej taki idealny pomysł. Ja to troszkę zmodyfikowałem, ten sos. Jadłem takie danie i w Kazimierzu, i w Łodzi, w dwóch znanych restauracjach żydowskich i dodaję troszkę cytrusów i wtedy się z tego robi taki przepiękny sos aksamitny. No i ostatnie chyba moje danie ulubione to są żeberka w miodzie i w goździkach. Powolutku, już nieśmiało możemy grillować w ogrodzie. No i wtedy wystarczy dobre żeberka obgotować w wodzie z dodatkiem cebuli, liści laurowych. Następnie do każdego żeberka wbić po goździku jednym lub dwóch. Posmarować miodem, położyć na grillu po kilkunastu minutach. Takie danie jest doskonałe. To chyba takie podstawowe przepisy, chociaż gościki są wyjściem do wielu bardzo atrakcyjnych pomysłów w kuchni. Widzisz, mi goździki zawsze bardzo dobrze kojarzyły się z rybą. Ja do galaretki z ryby dodaję bardzo często goździk, a skoro o sosie wiśniowym mówisz, to ja też goździki dodaję do wiśniowego czy porzeczkowego chutneyu i one też nadają taki dobry smak. A powiedz, jak zrobić ten sos wiśniowy? Najprościej, trzeba mieć wiśnie. Mogą to być wiśnie świeże albo mrożone. Mrożone, mogą to być wiśnie z syropu, mogą to być także wiśnie na przykład z wiśniówki. Mm-hmm. Wtedy aromat będzie jeszcze bardziej dyskretny. I następnie robić to tak, że obieramy cebulę, wbijamy w nią goździki, wrzucamy do rondelka, w którym już brze woda, tak około pół litra. Dodajemy te swoje wiśnie, dodajemy też pół cytryny, dodajemy kilka ósemek pomarańczy, dodajemy tak mniej więcej pół łyżeczki startego imbiru, gotujemy to 10 minut, aż cebulka będzie miękka, zostawiamy do przestygnięcia, przykrywamy, niech to sobie naciągnie, może nawet całą noc przeleżeć w lodówce, wtedy nasz sos będzie przepyszny. Następnie wyciągamy, usuwamy goździki, usuwamy skórkę z cytryny i pomarańczy, natomiast samą pomarańczy i cytrynę zostawiamy. Dodajemy ocet balsamiczny, bardzo ważne, doprawiamy pieprzem, sosem sojowym, całość miksujemy i mamy przepyszny sos wiśniowy. Możemy także dodać odrobinę masła. Generalnie w tych sosach doskonałą i pomocną sprawą jest sos balsamico. Sos, nie ocet balsamiczny, ale sos balsamico, który możemy kupić w sklepach. To jest taki bardzo gęsty syrop. Ja robię to tak, że kupuję sobie taką buteleczkę takiego balsamico, odkręcam ją, wrzucam tam cztery goździki, zakręcam, to sobie stoi na półeczce na kuchni i na przykład, jeżeli przychodzi mi na przykład teraz miał wyczarować, to bym poszedł do spiżarni, wybrał cztery najpiękniejsze jabłka,